Radius i ponownie Daniel Avery z mini albumu Slow Fade. Jestem pewien, że do muzyki Daniela wrócimy jeszcze na początku kwietnia, gdy ukaże się jego nowy album. Wracamy do kompilacji Illuminations 2. Wspominałem o tym, że na tym albumie kilka polskich akcentów, dwóch z nich posłuchaliśmy. Polscy artyści pojawiają się na tym albumie nieprzypadkowo. Osobą współodpowiedzialną za dobór utworów na albumie Illuminations 2 jest Bartosz Dziadosz, jeden z największych propagatorów muzyki ambient na polskiej ziemi. Wszyscy miłośnicy na przykład festiwalu ambientalnego znają go doskonale. Przede wszystkim z jego występów pod pseudonimem Pleku. A teraz Aleksandr Navarro z Bordeaux, aktualnie rezydujący w Paryżu. Atom. Thank you. ukraiński projekt Endless Melancholy w utworze These Gloomy Days. To ostatni już dziś fragment płyty Illuminations 2. Wracamy do muzyki Johanna Johanssona, kompozytora, którego nie ma już wśród nas. Niestety zmarł 9 lutego tego roku. Pozostawił po sobie mnóstwo muzyki i to jest dobra wiadomość. Ta jeszcze lepsza jest taka, że w najbliższych miesiącach i latach jeszcze z pewnością będą pojawiały się nagrania Johanna Johanssona, co najmniej 3 ścieżki dźwiękowe do filmów, które czekają jeszcze na swoją premierę, a kto wie, co jeszcze kryją archiwa, które pozostawił po sobie Johan Johansson. Ścieżka dźwiękowa do filmu Prisoners w tej chwili, rok 2013, o filmie nieco więcej za chwilę. Zaczynamy od fragmentu The Candlelight Vigil. Following Keller to fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Prisoners. Reżyserem filmu Denis Villeneuve, artysta, z którym Johan Johansson współpracował niejednokrotnie. Prisoners to niezwykle intensywna, dramatyczna, kryminalna historia. W rolach głównych Viola Davis, Melissa Leo, Paul Dano, ale przede wszystkim Jake Gyllenhaal oraz Hugh Jackman. Jake Gyllenhaal pojawił się również w filmie Enemy, również w reżyserii Denis Villeneuve'a. Kolejnym filmem, o którym w tej chwili musimy porozmawiać, jest Sicario. Ponownie Denis Villeneuve i ponownie Johan Johansson. Jedyny film z muzyką Johana Johanssona, który miałem przyjemność oglądać w kinie. I to tam muzyka Johana Johanssona robiła naprawdę wstrząsające wrażenie. Z pewnością wspominałem Państwu o tym, że muzyka filmowa to nie jest mój ulubiony gatunek. Niewielu jest artystów i niewiele jest ścieżek dźwiękowych, których potrafię słuchać w oderwaniu od obrazu. Dobra muzyka filmowa po prostu wydaje mi się być nierozerwalnie związaną z obrazem właśnie. Johan Johansson podchodził do kwestii kompozycji filmowych nieco inaczej. Mam wrażenie, że nie wpatrywał się niezwykle intensywnie w to, co dzieje się na ekranie. Raczej jego główną inspiracją była sama historia niż jej fizyczne przedstawienie. Dlatego też muzyka filmowa jego autorstwa jest tak inna i tak dobrze słucha jej się w oderwaniu od obrazu, któremu towarzyszy. Sicario i Johan Johansson. Alejandro's Song, utwór churalny. Johan Johansson po raz kolejny dziś. Wracamy do albumu Orfe, albumu, który na tle innych pozycji w katalogu Johana Johanssona wydaje się być niemalże radosnym. To najprawdopodobniej nie będzie ostatni album w jego dyskografii, ale gdyby tak było, to byłoby piękne zwieńczenie jego twórczości. Ale tak jak wspomniałem, jeszcze w najbliższych miesiącach i latach z pewnością z muzyką Johana Johanssona usłyszymy się niejednokrotnie. Zostawiam Państwa z tą piękną muzyką. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. W razie pytań i wątpliwości dotyczących dzisiejszej playlisty proszę o kontakt wojciech.barczyński@polskieradio.pl. Życzę wspaniałej niedzieli i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.